महाभारत उद्योग पर्व पंच पंचाशदधिक शततमोध्याय। दुर्योधन के द्वारा सेनाओं का विभाजन और पृथक पृथक अक्षौणियों के सेनापतियों का विजय। वैशंपायन उवाच व्युषायां वै रजन्यां हि राजा दुर्योधनस्ततः व्यभजतान्यनेकानि दशचैकं च भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौणी सेनाओं का विभाग किया। नरहस्ते रथा स्वानाम सारम मध्यम च फल्गुच सर्वे श्वेते स्वनिकेषु संदिदेश नराधिप। राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथा स्थान नियुक्त कर दिया। सानुकर्षा सतुड़ेरा सबरूथा सतोमरा सोपा संगा सशक्तिका सनिसंगा सहर्षय सध्वजा सपताकाश्च ससरासन तोमरा रज्जुभिश्च विचित्राभि सपाशाः सपरिच्छदाः सचग्रह विक्षेपाः सतैल गुडवालुकाः सासी विषघटा सर्वे ससर्ज रथपांसवः सघंट फलका सर्वे सायो गुडजलोपला सला ससालभिन्दिपालाश्च समधुच्छेष्टमुद्गरा सकांड दंडका सर्वे शशीर विषतोमरा सरसूर्पपीटका सर्वे सदात्रांकुशतोमरा शकील कवचा सर्वे वासी वृक्षाददान्विता व्राघ्र चर्म परिवारा द्वीप चर्मावृताश्च ते सहर्षय सशिंगाश्च सप्रवास सप्रास विविधायुधाः सकुठारा सकुंदालाः सत्तैलक्षोम सर्पिशः। वे सब वीर अनुकर्ष रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकस, बरूथ, रथ को ढकने का बाग आदि का चमड़ा, उपासंग जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सके ऐसे तरकस, तोमर, शक्ति, निसंग, पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, रिष्टि एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियाँ, पास, बिस्तर, कचग्रह विक्षेप अर्थात बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक अर्थात घुंघरुओं वाली ढाल, खड़गादि लोहे के शस्त्र, औटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदीपाल अर्थात गोफिया, मोम, चुपड़े हुए मुद्गर, काटीदार लाठियाँ, हल, विष, लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियाँ, दरात, अंकुश, तोमर, काटेदार कवच, वसूले आरे आदि बाघ और गैड़े के चमड़े से मढ़े हुए रथ, रिष्टि, सिंह, प्रास, भांति भांति के आयुध, कुठार, कुदाल, तेल में भींगे हुए रेशमी वस्त्र तथा घी लिए हुए थे। रुक्मजाल प्रतिच्छन्ना नाना मणि विभूषिता चित्रानीका सुवपुपुरपुषो ज्वलिता इव पावका। वे सभी सैनिक सोने के जालीदार कवच धारण किए, नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो समस्त सेना को ही विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। तथा कवचिन शूरा शस्त्रे सुकृत निश्चया कुलीना है यो निज्ञा सारथ्ये विनिवेशिता। इसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले कुलीन तथा घोड़ों की नस्ल को पहचानने वाले थे वे कवचधारी शूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। बद्धारिष्टा बद्ध कक्षा बद्ध ध्वजपथा किर बद्धा भरण निर्जोहा बद्ध चरमा सिपट्टिछा। उस सेना के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र और औषधियाँ बांधी गई थी। वे रस्सियों के खूब कसे गए थे। उन रथों पर बंधी हुई ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियाँ बंधी थी और कंगूरे जोड़े गए थे। उन सब में ढाल तलवार और पट्टी आबद्ध थे। चतुर्युजो रथा सर्वे सर्वे चोतम वाजिन प्रसा सरिष्टिका सर्वे सर्वे शतसरासना। उन सभी रथों में चार चार घोड़े जुटे हुए थे। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में प्रास रिष्टि एवं सौ सौ धनुष रखे गए थे। धुर्यजोरहम हयोर एक तथा अन्योपासनसारथी तौ चापी रथिनाम श्रेष्ठौ रथी च हैविद्धता नगराणी बगुप्तानि दुराधर्षाणि शत्रुभिः आसन रथ सहस्राणि हेममालिनि सर्वशः। प्रत्येक रथ के दो दो घोड़ों पर एक एक रक्षक नियुक्त था। एक एक रथ के लिए दो चक्र रक्षक नियत किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अश्व संचालन की कला में निपुण थे। सब वो सुवर्ण मालाओं से अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओं के लिए उनका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। यथारथास्तथा नागा बद्ध कक्षा स्वलंकृता बभो सप्त पुरुषा रत्नवंत युवाद्रयः। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सबको रथों से कसा गया था। उन पर सात सात पुरुष बैठे हुए थे जिससे वे हाथी रत्नयुक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। द्वावंकुश धरऊ तत्र द्वावुत्तम धनुर्धरऊ द्वौवराशी धरऊ राजन एक शक्ति पिनाकधरी। राजन उनमें से दो पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। दो उत्तम धनुर्धर योद्धा थे। दो पुरुष अच्छी तलवारें लिए रहते थे और एक पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। गजैर्मत्तैः समाकीर्णं सर्वमायुधकोशकैः तद्बभूव बलं राजन् कौरव्यस्य महात्मनः। राजन महामना दुर्योधन की वह सारी सेना ही अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त मदवत्त गजराजों से व्याप्त हो रही थी। अमुक्त कवचैः युक्तैः सपताकैः स्वलंकृतैः साधिभिश्चोपपन्नास्तु तथा चायुध सोहया। इसी प्रकार कवचधारी युद्ध के लिए उद्यत आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त हजारों लाखों घोड़े उस सेना में मौजूद थे। असंग्राहा सुसंपन्ना हेम भांड परिच्छदा अनेक शत सहस्रा थर्वे सादिवसे स्थिता। वे घोड़े उछल कूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या कई लाख थी। नाना रूप विकाराश्च नाना कवच शस्त्रिणः पदातीनोदरास्तत्र बभूर हेममालिनः। उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे वे भी सोने के हारों से अलंकृत थे। उनके रूप रंग कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। रथस्यासन दस गजा गजस्य दस वाजिन नरा दशहस्यासन पादरक्षा समन्ततः। एक एक रथ के पीछे दस दस हाथी, एक एक हाथी के पीछे दस दस घोड़े और एक एक घोड़े के पीछे दस दस पैदल सैनिक सब और पाद रक्षक नियुक्त किए गए थे। रथस्य नागा पंचासन नागस्यासन शतम् भया हयस्य पुरुषा सप्त भिन्न संधान कारिणः। एक एक रथ के पीछे पचास पचास हाथी, एक एक हाथी के पीछे सौ सौ घोड़े और एक एक घोड़े के साथ साथ साथ पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वे समूह से बिछड़ी हुई दो सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दे। सेना पंचशतम नागा रथास्तावंत एवच दस सेना च प्रतना प्रतना दसवाहिनी। 500 हाथियों और 500 रथों की एक सेना होती है, 10 सेनाओं की एक प्रतना और 10 प्रतनाओं की एक वाहिनी होती है। सेना च वाहिनी चैव प्रतना ध्वजनी च मुहुः अक्षौहिणी पर्याय निरुक्ता च वरूथिनी। इसके सिवा सेना वाहिनी प्रीतना ध्वजनी चमु वरुथनी और अक्षौणी इन पर्यायवाची समानर्थक नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। एवं व्यूढ़ान्यनेकानि कौरवेयेण धीमता अक्षौहिण्यो दशैका च संख्याता सप्त चैव। इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को व्यूह रचना पूर्वक संगठित किया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलकर 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हुई थी। अक्षौहिण्यस्तु सप्तैव पांडवानाम अभूद्बलम अक्षौहिण्यो दशैका च कौरवानाम अभूद्बलम। पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौणी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हो गई थी। नराणाम पंच पंचाशदेशा पत्युते सेना मुखम तेस्रस्ता गुल्म इत्यभिशब्दितम्। 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलकर एक सेना मुख कहलाती है। सेना मुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। त्रयो गुल्मा गणस्त्वा शेष गणास्त्वा युतसो भवन दुर्योधनस्य सेनासु योष्यमाना प्रहारिणः। 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेना में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे ऐसे गण 10,000 से भी अधिक थे। तत्र दुर्योधनो राजा सूरान बुद्धिमतो नरान प्रसमीक्ष महाबाहु चक्रे सेनापति सदा। उस समय वहाँ महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। अक्षौहिणीनां च प्रणेत्रिन नरसत्तमान विधिवत पूर्वमानीय पार्थिवानभ्यसेचयत कृपं द्रोणं च शल्यं च सैन्धवं च जयद्रथं सुदक्षिणं च काम्बोजं कृतवर्माणमेव च द्रोणपुत्रं च कर्णं च भूरिश्रवसमेव च शकुनिं सौबलं चैव बाल्येकं च महाबलम्। कृपाचार्य द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मद्रराज शैल्य सिंधुराज जयद्रथ कम्बोजराज सुदक्षिण कृतवर्मा कर्ण भूरिश्रवा सुवलपुत्र शकुनी तथा महाबली बाल्हीक इन राजाओं को पहले अपने सामने बुलाकर उन सबको पृथक पृथक एक एक अक्षौणी सेना का नायक निश्चित करके विधिपूर्वक उनका अभिषेक किया। दिवसे दिवसे तेषां प्रतिवेलं च भारत चक्रे स अभिविधा पूजा प्रत्यक्षम च पुनः पुनः। भारत, दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार से प्रत्यक्ष पूजन करता था। तथा विनियता सर्वे ये चेषाम पदानुगा बभू सैनिकाराज्ञा प्रियम राज्यश्चिकीर्षव। उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक तथा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्याण पर्वणि दुर्योधन सैन्य विभागे पंचपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में दुर्योधन की सेना का विभाग विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ।